अब ये विचार करते हैं, कल ये हो गया था, आठवां हो गया था, नौवां नहीं हुआ था। तो एक प्रश्न उठाते हैं कि कर्मणा बध्यते जंतु, एक सिद्धांत ऐसा है और प्रसिद्ध है कि कर्म से ये जीव बधता है। एक सामान्य सिद्धांत, कर्म बंधन का हेतु होता है और विद्या मुच्छते, और ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान का नाश होने से यह मुक्त हो जाता है। तो कर्मणा बध्यते जंतुर इति स्मृति, ये स्मृति है, तो बंधार्थम कर्म, तो कर्म बंधन का हेतु है। अब जब कर्म का बंधन का हेतु है तो जो कर्म का कोई फल नहीं चाहता है, जैसे स्वर्ग आदि फल जो चाहते हैं, तो जो चीज जो चाहता है उसमें उसको बंधन दिखाई नहीं देता। जिस वस्तु के विषय में किसी को राग है तो वो वस्तु में उसको बंधन दिखाई नहीं देता, यद्यपि उससे फिर बंध जाता है वो। अरे राग है, यही बंधा हुआ है वो। राग जब किसी वस्तु के प्रति हुआ तभी तो बंध गया ना वो, कि राग एक बंधन है। तो कर्म का फल जो नहीं चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, तो मोक्ष चाहता है तो उसको तो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कर्म में बंधन है, और जो कर्म का फल चाहता है उसको तो कर्म में बंधन। अर्जुन का कहना है कि मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं किसी प्रकार के जगत का फल नहीं चाहता। जब मैं किसी प्रकार जगत का फल नहीं चाहता तो आप हमको कर्म में क्यों लगाते? जब शास्त्र कहता है कि कर्म बंधन का ही और विद्या मोक्ष का हेतु है, तो जो मोक्ष चाहता है उसको विद्या में लगाना चाहिए, ज्ञान में लगाना चाहिए, उसको तो कर्म में नहीं लगाना। इसी को कहते हैं तन्न श्रेयोर्थिना कर्तव्यम्। बंधन रूप जो कर्म है वह श्रेय की प्राप्ति जो चाहता है, मोक्ष की जो प्राप्ति चाहता है, उसके लिए वह कर्तव्य नहीं है, ऐसी आशंका होती है। ऐसी आशंका होने पर उसका अनुवाद करके इस पे दूषण कहते हैं कर्म बंधन का हेतु नहीं, परंतु फिर स्मृति क्यों कहती कर्म बंधन का हेतु है? कर्म बंधन का हेतु तब तक है जब वह किसी फल के साथ संबंधित करके किया जाए तो कर्म बंधन का, और वही कर्म यदि ईश्वर प्रसन्नता के लिए कर्तव्य बुद्धि से किया जाए तो वह मोक्ष का हेतु, बंधन का हेतु। जैसे एक संख्या है, वो संख्या जो है कोई खा ले तो मर जाए, लेकिन वही संख्या यदि जो है वह शोधित करके उसकी भस्म बना दी जाए तो किसी के जीवन का हेतु हो जाता है। जैसे वही सर्प है, वो काट लेता है आदमी मर जाता है, पर उसी सर्प के विष की थैली जो है, विष का दांत निकाल दिया जाता है तो माला आपके गले में उसकी पहना दी जाए, आपको किसी प्रकार का भय नहीं। वही पानी है, उसमें दूषण रहता है, उसको पीने से व्यक्ति बीमार हो जाता है, पर उसी पानी को गर्म करके फिल्टर करके लोग पीते हैं तो स्वास्थ्य का हेतु बन जाता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कर्म बंधन का हेतु है। कर्म बंधन का हेतु है, पर उस कर्म को एक विशेष प्रकार से यदि किया जाए तो वह कर्म बंधन का वह मोक्ष का हेतु है, वो बंधन का हेतु इसी को कहते हैं। यच्च मन्यसे बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम्। जो तुम यह मानते हो कि बंधक होने के कारण कर्म नहीं करना चाहिए, तदप्यशत वह तुम्हारी बात अर्जुन ठीक नहीं। कैसे ठीक नहीं, कथम, थोड़ी टीका देखिए। कर्माधिकृतस्य तद अकर्णम अयुक्तम इति प्रतिज्ञातम प्रश्न पूर्वकम विवरण। पहले मैं बता दिया कि कर्म का जो अधिकारी है उसको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह मिथ्याचारी हो जाएगा। तो कर्म अकर्ण उसके लिए अयुक्त है, ये प्रतिज्ञा किया। पहले क्या कहा था कि निष्कर्म सिद्धि के लिए जो है ना कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। और यदि कर्म छोड़ देगा तो उसको मिथ्याचारी कह दिया है। और ये भी बता दिया कि शरीर यात्रा के लिए भी शरीर यात्रा की सिद्धि भी बिना कर्म के नहीं हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि बिना कर्म के नहीं हो सकती है, इसलिए कर्म अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि जो है वह वस्तुतः कर्म इसलिए भी करना चाहिए कि उसी को करें। कर्म अधिकृतस्य तदा कर्णम अयुक्तम, ये जो प्रतिज्ञात है उसको प्रश्न पूर्वक जो है दूषण देते हैं। कथम, प्रश्न पूर्वक विवरण करते हैं। कथम यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। का हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र कृतम कर्म। यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ है विष्णु का, तो यज्ञ जो विष्णु है, और यज्ञ शब्द भी किससे बनता है, देव पूजा, यज्ञ देव पूजा आदि है ना, तो देवता से भिन्न जो कर्म, जब आप भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वह कर्म क्या हो जाता है, देव पूजा, उससे देव की पूजा होती है। दूसरी चीज ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो आज्ञा से जो कुछ भी करते हैं वह क्या हो जाता है, गुरु की पूजा, गुरु की सेवा। गुरु आश्रम में व्यक्ति जाता है और वहां झाड़ू लगाता है, खेत गोड़ता है, तो उससे क्या होता है, उसको क्या जान करके करता है कि गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा है। तो वही व्यक्ति घर पर जब आता है और घर घर में झाड़ू लगाता है तो उसको गुरु की सेवा, ईश्वर की सेवा नहीं जानता। क्यों, क्यों, उसके साथ तो गुरु का संबंध मानता है आश्रम के साथ, और घर के साथ अपना संबंध मानता है, बस इतने अंतर है और कोई अंतर नहीं। घर के साथ तो अपना संबंध मानता है कि ये मेरा घर है, और आश्रम के साथ गुरु का संबंध मानता है कि गुरु का आश्रम है, इसलिए गुरु के आश्रम में जो सेवा करता है उसको गुरु की सेवा मानता है, और घर में जो करता है उसको गुरु की सेवा नहीं मानता, क्योंकि वो घर को अपना मानता है। इसमें कर्म में अंतर नहीं हुआ, देखिए संबंध में अंतर हुआ। जो साधक को अपना कर्म कैसा करना चाहिए कि ईश्वर की सेवा रूप, इसी को गीता में आगे कहेंगे स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धि, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की आराधना करता है। तो जब संबंधित कर देता है ना, जब अपने को परमेश्वर से संबंधित कर देता है तो उसका कर्म कैसा हो जाता है, यज्ञार्थ कर्म, देव पूजा रूप कर्म, तो उसका कर्म ही पूजा हो जाती है, उसका कर्म जो है पूजा बन जाता है। तो यज्ञ अर्थात कर्मण, यज्ञ जो है, यज्ञार्थ जो कर्म है, भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म है, भगवत सेवा रूप जो कर्म है, उससे अन्यत्र, उससे अलग जो किया गया कर्म वो कौन होगा, वो फलाभिसंधि रूप कर्म होगा, वो जगत के फल की इच्छा से किया गया कर्म है, भगवान की सेवा रूप में किया गया कर्म नहीं, तो वो हो गया अन्यत्र, उससे अन्यत्र, अन्यत्र अन्य कर्मण, उससे अन्य माने फलाभिसंधि पूर्वक किया गया जो कर्म, उसके द्वारा अयम लोक कर्म बंधनों को, ये लोक जो है, ये प्राणी जो अधिकारी है, कर्म करने वाला जो है, वह कर्म बंधन माने कर्म है बंधन जिसका, ऐसे कर्म बंधन वाला हो जाता है। तो जो फलाभिसंधि पूर्वक किया गया कर्म जो है वह हमारे बंधन का हेतु बनता है, और परमेश्वर प्रीत्यर्थ किया गया कर्म हमारे बंधन का हेतु वो मोक्ष का हेतु, क्योंकि उससे अंतकरण शुद्ध होगा, उससे जो है ईश्वर बल आएगा, तो उससे जो है मोक्ष की योग्यता प्राप्त करेगा, ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, अज्ञान होकर के मुक्त हो जाएगा। तो कर्म बंधन का हेतु नहीं। अपने यहाँ सबसे बड़ी विशेषता शास्त्र में एक चीज बहुत ही ध्यान देनी, जिसके तरफ ध्यान कम जाता है, अपने यहाँ ये नहीं है कर्म की उतना महत्व नहीं है, महत्व दृष्टि का, और इस सिद्धांत को सभी को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक सैनिक जो है वह सीमा पर 20 लोगों को मार देता है तो उसको महावीर पदक मिलता है, और एक व्यक्ति किसी को चाकू दिखा देता है तो उसको फांसी मिलती है। कर्म की दृष्टि से आप विचार करिए, अरे 20 लोगों के उसने हत्या किया, उसको महावीर पदक क्यों मिलता है? उसकी दृष्टि तो अलग है, उसकी दृष्टि है देश की रक्षा के लिए जो है, अपना उसकी दृष्टि में देश रक्षा है, और इसकी दृष्टि में अपना स्वार्थ है राजनीति। इसलिए जो है वह कर्म में बड़ी भारी विलक्षणता। एक CID जो है विदेश में जो है जहर खा करके मर जाता है, उसको आत्महत्यारा नहीं कहते, वो पकड़ा गया, क्या पता कि देश का कौन सा रहस्य उसको प्रकट हो जाए, इसलिए वह मर जाता है, तो उसको शहीद कहते, शहीद, क्योंकि राष्ट्र के लिए उसने, राष्ट्र की रक्षा के दृष्टि से उसने जो है वो जहर खाया, वो आत्महत्यारा नहीं कहा जा सकता। उसके साथ एक दिव्य इसी भावना को लेकर के हम कहते हैं ना कि जो जौहर कांड है वह हमारे लिए स्वाभिमान का हेतु है वह, क्योंकि उसमें एक दिव्य भावना है, तो यहाँ पर ये बता दिया कि यज्ञार्थ जो कर्म है वह कर्म बंधन का हेतु नहीं है। यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र जो है, जो फलाभिसंधि पूर्वक किया गया कर्म है वही बंधन का हेतु है। इसलिए हे कौन्तेय तदर्थम कर्म समाचर कुरु, तुम कर्म जो है ईश्वर के लिए करो, यज्ञ के लिए करो, पूरे यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए यज्ञो हे विष्णु, उसके लिए तुम कर्म करो। और कैसा करो, ये कैसे होगा, मुक्त संज्ञा, फलाभिसंधि से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के कर्म करो। जब तक वो कर्म कराता है तब तक आसक्ति से रहित होकर के कर्म करो। यज्ञो विष्णु, ये श्रुति है, श्रुति श्रुति कहती है कि यज्ञ माने क्या, विष्णु, यज्ञ विष्णु का पर्याय वाची शब्द, परमात्मा का पर्याय वाची शब्द। अरे तुम लोग बात नहीं करना यहाँ है, ए, बोलना नहीं, काम करना, पर यहाँ बोलना नहीं। भाई यही विष्णु नहीं है, विष्णु का नाम भी यज्ञ है, है? विष्णु का नाम, एक विष्णु का नाम यज्ञ भी, उसी को यहाँ पर उदाहरण दिया। यज्ञार्थ आप पूजा भी किसकी की जाती है, देवता की तो की जाती है, और किसकी है, विष्णु की ही तो पूजा होती है। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अब थोड़ी सी टीका पढ़े देखिए, फलाभिसंधि मंत्रेण यज्ञार्थम कर्म कुर्वाणस्य बंधाभावात् तादर्थेन कर्म कर्तव्यम् इत्यादि। फलाभिसंधि के बिना यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए जो कर्म करता है, वैसे यज्ञ का अर्थ व्यापक है, विष्णु बता दिया, विष्णु व्यापक होता है। एक कर्म होता है जिसका फल क्या होता है, एक से संबंधित नहीं होता। आप जो निष्काम कर्म करते हैं उसका संबंध व्यापक होता है, उसका फल व्यापक होता है, एक से संबंधित नहीं होता। उसी को कहा कि यज्ञार्थम कर्म कुर्वाणस्य बंधाभावा तादर्थेन कर्म कर्तव्य, इसलिए विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। इसी को देखिए थोड़ी सी टीका और लेखिए, यज्ञार्थम कर्म इति अयुक्तम। अब ये शंका पक्षी का कहता है, कहना है कि आपने कह दिया यज्ञार्थम कर्म, अरे यज्ञ तो ये कर्म है, कर्म के लिए कर्म थोड़ी किया जाए। यज्ञ एक प्रकार का कर्म है, आहुति देते हैं अग्नि में, उसका नाम यज्ञ है, देवता के उद्देश्य से आहुति देते हैं, उसका नाम यज्ञ। तो यज्ञ एक प्रकार का कर्म है, तो कर्म के लिए कर्म ये कैसे बनेगा, यज्ञार्थ कर्म कैसे बनेगा। तब उसके बाद कहते हैं कि यज्ञार्थम कर्म इति उक्तम न कर्मार्थम एव कर्म इति आशंक्य व्याचष्टे। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, यज्ञार्थात यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते, यज्ञो वै विष्णु ये है श्रुति, यज्ञ ईश्वर, इसलिए यज्ञ माने ईश्वर, तदर्थम यत् क्रियते तद यज्ञार्थम कर्म। वो ईश्वर के लिए जो कर्म करता है उस कर्म का फल सार्वभौम होता है। आप ईश्वर के लिए जो कर्म किए उसका फल सार्वभौम होता है, व्यापक। तो इसलिए जो ईश्वर के लिए किया गया जो कर्म है ईश्वरार्थम, तदर्थम यत् क्रियते तद यज्ञार्थम कर्म, उसका नाम है यज्ञार्थ कर्म। अब कहते कथम तर ही कर्मणा बद्धते जंतुरीति स्मृति, का फिर ये स्मृति जो है, जो लोक में स्मृति प्रसिद्ध है कि कर्मणा बद्धते जंतुर, ये जो है प्राणी कर्म के द्वारा बंधन को प्राप्त होता है, तो उसके लिए कहते तस्मात् कर्मणो अन्यत्र। तस्मात् कर्मणो माने यज्ञार्थात कर्म, तस्मात् कर्मणो माने यज्ञार्थात कर्म, यज्ञ के लिए किया गया जो कर्म है उससे अतिरिक्त जो कर्म है उसके लिए वो बात कही गई। इसी को भाष्यकार भगवान कहते तस्मात् कर्मणो अन्यत्र अन्येन कर्मणा, उस कर्म से जो दूसरे कर्म है उससे लोको अयम अधिकृत, ये अधिकारी कर्माधिकारी जो लोक है वह कर्म बंधन यस्य, जिसका बंधन कर्म है सो अयम कर्म बंधनो लोको, ये लोक जो है अधिकारी कर्म बंधन वाला होता है। न तो यज्ञार्थ, यज्ञ के अर्थ किया गया जो कर्म है उससे बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य लिखता है ईश्वरार्पण बुद्धिया कृतस्य कर्मणो बंधार्थत्व अभावी फलितम्। ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया जो कर्म है वह बंधन का हेतु नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाने पर फलित क्या हुआ, अतः तदर्थम यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय हे अर्जुन, इसलिए यज्ञ के लिए जो कर्म है मुक्त संगह कर्म फल संगत संग संग वर्जित, कर्म फल की आसक्ति न करके समाचर निर्वर्तय, ऐसे हो करके तुम कर्म करो तो तुमको बंधन नहीं बनेगा बल्कि अंतकरण की शुद्धि पूर्वक व मोक्ष का हेतु तुम्हारा कर्म बन जाएगा। अब इसी बात में इसी प्रसंग में एक बात ये ले आते हैं, इसमें केवल इतने प्रमाण नहीं है, परम धर्म धर्म स्वरूप जो है प्रजापति जो ब्रह्मा जी है ईश्वर है परमात्मा है जिसने सृष्टि किया, जिसने सृष्टि किया उसका जो उपदेश है वह उसका जो सिद्धांत है वो भी इसमें प्रमाण कि कर्म करना चाहिए। ऐसे प्रमाण है उसी को अगले श्लोक में कहेंगे कि नित्यस्य कर्मणो नैमित्तिक सहितस्य अधिकृतेन कर्तव्यत्वे हेत्वंतर परत्वेन अनंतर श्लोकम अवतार। कहते नित्य जो कर्म है या नैमित्तिक कर्म, जैसे तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो काम्य कर्म है, एक है काम्य, तो काम्य कर्म फलाभिसंधि वाला करता है, गीता में फलाभिसंधि वाले कर्म की चर्चा नहीं बल्कि एक निंदा के रूप में द्वितीय अध्याय में आ चुका है कि फलाभिसंधि वाले जो कर्म करते हैं उनको वह जो है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बचा काम्य कर्म तो हट गया, अब नित्य नैमित्तिक कर्म हुआ। नित्य कर्म जो है प्रतिदिन करने वाला कर्म, नैमित्तिक कर्म जो है वह जैसे अमावस्या आ गई पूर्णिमा आ गई उसके आधार पर विशिष्ट जो है वह यज्ञ आदि का बलन। इसी के अंदर एक प्रायश्चित कर्म, क्योंकि शास्त्र में ये बातें भी हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा अपराध हो गया हो उसके लिए ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए, तो प्रायश्चित कर्म भी आ जाता है। प्रायश्चित कर्म जो है वह पापों के को दूर, एक दवा के समान, जैसे मान लीजिए कि शरीर में बात पित्त कफ में विषमता आ गई तो एक इंजेक्शन लगा लिया दवा ले लिया उसके कारण वह प्रभाव दूर हो गया। इसी प्रकार प्रायश्चित कर्म में बड़ा भारी तप है, प्रायश्चित एक प्रकार का तप होता है, उस तप के द्वारा जो है उस कर्म का फल पूर्ति हो जाता है, तो प्रायश्चित कर्म भी होता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि प्रजापति ने क्या किया, नित्य कर्म नैमित्तिक सहितस्य अधिकृतेन कर्तव्यत्वे, अधिकारी पुरुष के द्वारा इसको अवश्य ही करना चाहिए। इसमें हेतुअंतर परत्वेन, इसमें और भी हेतु, इसके लिए अनंतर श्लोकम अवतारी। आगे का श्लोक कहते हैं कि और भी हेतु है जिसलिए करना चाहिए। वो शास्त्र में जहां जिस प्रकार का बताया गया है वह उसका पाप विशेष का प्रायश्चित शास्त्र के द्वारा निर्धारित है। तो ये तीनों कहां किस प्रसंग में किसके लिए कहा गया है, इसका निर्धारण किससे होगा? शास्त्र। इतस्य अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्, इसलिए भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष उस्तिष्ठकामधुको। कहते हैं कि पूरा पहले सृष्टि के आदि में प्रजापति ही प्रजा सृष्ट्वा, प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की, पर प्रजा की सृष्टि के साथ ही साथ क्या किया? प्रजा की सृष्टि के साथ ही साथ उन्होंने किसकी सृष्टि की? यज्ञ की सृष्टि। तो यज्ञ की सृष्टि जो है वह उन्होंने, अब यहाँ पर सह यज्ञ जब कहा तो समास हो जाना चाहिए था, यानी उसके साथ ये है ना, प्रजा के साथ जाएगा, सयज्ञ प्रजा सृष्टि, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? अरे यज्ञ न सह प्रजा सृष्टि, तो सह यज्ञ कैसे है कि सयज्ञ होना चाहिए था व्याकरण की दृष्टि से, पर वो पक्ष में होता है सब उपसर्जनस्य, एक सूत्र है वा उपसर्जनस्य, इस सूत्र से पक्ष में सादेश का अभाव है। यहाँ एक पक्ष में स का आदेश होता है, एक पक्ष में स का आदेश नहीं होता, इसलिए दोनों प्रकार का प्रयोग हो सकता है। तो सयज्ञ भी प्रयोग हो सकता है, सहयज्ञ भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि नित्य वो सह आदेश नहीं है। इसलिए यहाँ सहयज्ञ प्रजा सृष्ट, यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि किया। कहते सृष्टि करके क्या कहा? प्रजापति हुआ च, प्रजा के साथ यज्ञ की सृष्टि करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि प्रजा उत्पन्न हो गई यदि उसके अभ्युदय के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको सुख के लिए साधन न बनावे परमात्मा, तो फिर अधूरी हो गई सृष्टि ना, फिर तो सृष्टि का काम अधूरा ही हो गया। इसलिए यज्ञ की साथ ही साथ सृष्टि, और यज्ञ की सृष्टि करके कहा अनेन प्रसैवश्यत्वम्, इस यज्ञ के द्वारा जो है यज्ञात्मक, देखिए यहाँ कर्म है, वहाँ यज्ञात्मक यज्ञ रूप विष्णु, यहाँ पर यज्ञात्मक कर्म है। तो यज्ञ की सृष्टि किया, वेद की सृष्टि कर, वेद साथ ही साथ है, इसलिए जो है, इसीलिए अपने यहाँ का सनातन धर्म है ना, वैदिक धर्म सनातन, जब से जो है सृष्टि है तब से, क्योंकि सृष्टि के साथ ही साथ जो है यज्ञ की उत्पत्ति करके कहा अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन यज्ञेन इस यज्ञात्मक कर्म के द्वारा प्रसविष्यध्वम्, वृद्धि को प्राप्त हो तुम लोग। ये व्याकरण से देखे बनेगा कि नहीं? कौन सा धातु है? थोड़ा व्याकरण का विचार कर लो। बोलो भैया करनी कौन सा धातु है? हाँ सुई प्राण प्रसिद्धि है। वो सकर्मक धातु है कि अकर्मक धातु है? वो जो है सेठ धातु है कि अनिट धातु है? वो सेठ धातु है कि अनिट धातु? धवित्रम बनता है? फिर से देख नहीं बनता है, है? सेठ धातु नहीं है, अनिट धातु। सोता बनता है, सोता। सुई प्राण प्रसवे का क्या बनता है? सोता बनता है, सोता। सविता नहीं बनता। देखो उसमें पहले कि वो सेठ है कि अनिट। प्रयोग आता है तो प्रयोग तो यहाँ भी आया होगा, पर वो व्याकरण का ग्रंथ लेके देखो कि ये सेठ है कि अनिट। शायद मेरा ख्याल है अनिट ही है, और यहाँ पर छांदसीट मानते हैं। प्रसविष्य ध्वम है, इसके द्वारा आप लोग वृद्धि को प्राप्त हो, ये आदेश दिया है। प्रसविष्य ध्वम कहां का रूप है? प्रसविष्य ध्वम पहले बताओ लकार कौन सा है, है? कौन सा लकार? लिंग लकार का रूप बोलो। हाँ तो ध्वम बहुवचन का ये रूप है ना, युवम के साथ ही आएगा ना। तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, लट लकार नहीं, लट लकार नहीं है। हाँ लोट ये कहो तुम, लोट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन प्रसविष्य ध्वम। यहां पर देखना कि यहां पर इट का जो प्रयोग है वह छांदस हो, देख लेना। कोई टीकाकार ने तो शायद नहीं लिखा। ईश वो स्तुष्ट कामधु, ईश वह इष्ट काम दुख अस्तु। इस यज्ञ, हाँ ये यज्ञ रूपी जो साधन हमने बताया है वो वह तुम लोगों के लिए इष्ट काम दुख, जो भी तुमको इष्ट भोग या मोक्ष, जो भी तुमको इष्ट है उस इष्ट पर काम माने पदार्थ, तो वो जो पदार्थ को देने वाला होगा या यज्ञ जो है उस पदार्थ को देने वाला होगा। यानी विष्णु के अर्थ तदर्थ करोगे तो जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु की प्राप्ति होगी। स्वर्ग अर्थ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यज्ञ वही जिस उद्देश्य जो है इसका प्रयोग करोगे वह उद्देश्य तुमको प्राप्त। ईश यज्ञ, यह जो यज्ञ है वह तुम लोगों के लिए इष्ट काम दुख भवत, ये इष्ट काम को देने वाला होगा, ये बता दिया। हाँ सह को स आदेश विकल्प से, सह को स आदेश, जैसे सकाम सह काम सकाम है? यज्ञ यहाँ पर जो है वह देवता के उद्देश्य जो हम त्याग करते हैं अग्नि इत्यादि में विधि पूर्वक उसका नाम यज्ञ है। फिर लोप हो गया विभिन्न रूप से है, जैसे आप जप करते जप यज्ञ है, देवता के उद्देश्य जो भी त्याग है आपका उसका नाम यज्ञ है, उसको कहते हैं यज्ञ देवता के उद्देश्य से। समाज के उद्देश्य से जो हम जो है त्याग करते उसका नाम है दान, उसका नाम है दान। और देवता के उद्देश्य से जो हम त्याग करते हैं उसका नाम है यज्ञ, वही समाज हो गया, वो दान हुआ। अब राष्ट्र को आप देवता मान करके करते हैं तो यज्ञ हो गया, तो दृष्टि में है ना, राष्ट्र को आप एक देवता मानते हैं तो यज्ञ हो गया। तो दान में और इस यज्ञ में ये अब ये दो प्रकार के होते हैं जो है वह, एक तो स्रोत यज्ञ होता है, एक स्मार्त यज्ञ होता है, तो उस प्रकार की उसकी विधि है वहां पर, उसी प्रकार का होता है विधि जो है। तो शास्त्र यज्ञ शब्द हमको शास्त्र से मिला इसलिए उसकी विधि शास्त्रानुसार, पर उसमें मूल उद्देश्य है कि देवता के उद्देश्य से जो हम त्याग करते हैं उसका नाम यज्ञ होता है, और जो समाज का उद्देश्य लेकर के त्याग करते हैं वो दान। अब ये अलग चीज है कि आप यज्ञ करके परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए तो परमेश्वर से संबंधित यज्ञ भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, तप भी हो जाएगा, सभी चीज परमेश्वर को समर्पित हो सकती है। अरे कोई चीज आप निष्पन्न करके एक महल आप बनाए बड़ा सुंदर, और महल बनाने के बाद आपने क्या किया, किसी को दान कर दिया, तो उसमें तो आपका अधिकार है ना। इसी प्रकार आप सुंदर ढंग से कोई कर्म संपन्न किए, कोई यज्ञ संपन्न किए और हरिओम तत्सत कर दिए। अब हम लोग तो जप आदि समर्पित तो रोज करते हैं, पर कभी संकट आता है तो फिर स्मरण करते हैं, ये गड़बड़ काम। अरे जो गाय दान कर दी गई है उसके दूध पीने की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए, तो रोज तो समर्पण कर देते हैं हरिओम तत्सत, पर कोई संकट आए कोई समस्या आई तो झट फिर इतना जप किया है तो इतना किया। अरे भाई जप करके तुमने तो उसको समर्पित कर दिया, अब जो महल समर्पित कर दिया उसमें रहने की इच्छा क्यों करते हो, उसमें रहने की इच्छा मत करो। अरे जीव जो है वह भूल जाता है, अपनी बात को भूल जाता है, इसलिए धोखा खाता है। तो कहा कि अनेन प्रसिविषित्वम ओस्तिष्ट कामतम, थोड़ी सी टीका और देख लीजिए तब भाष्य देखते हैं। कथम पुनर अनेन यज्ञ ने वृद्धि अस्माभिः शक्या करतम, इस यज्ञ के द्वारा जो है हम लोगों की वृद्धि कैसे होगी, कैसे हो सकती है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यज्ञ को हमने ऐसा कर दिया ना, इष्ट काम दुख किसका नाम, जिस प्रकार का इष्ट होगा उसी के अनुसार ही फल देने वाला यज्ञ है, पर जिस प्रकार का तुमको इष्ट है, तुमको वर्षा करना इष्ट है तो वर्षा रूप फल देगा, और तुमको जो है अंतःकरण शुद्ध करना इष्ट है तो अंतःकरण शुद्ध रूप फल देगा। ये जो है यज्ञ जो है इष्ट काम दुख, वो जो है वह सहयज्ञ यज्ञ सहिता प्रजा प्रयोग यज्ञ सहित जो है वह बताएंगे, सहयज्ञ यज्ञ सहिता प्रजा, यज्ञ के सहित जो प्रजा है प्रयोग प्रयोग, इसलिए कह दिया कि यज्ञता जो है वह शास्त्र में अधिकृत जो है, उनको उत्पन्न करके उत्पाद्य पूरा सरकार कब उत्पन्न किया, सृष्टि के आदि में पूरा सुखान क्या कहा, कौन कहा, प्रजापति, प्रजापति ने कहा, कौन प्रजापति है, प्रजा नाम सृष्टा, यहाँ पर प्रजापति को मैं प्रजा को उत्पन्न करने वाले, अनिल यज्ञ न प्रसविष्य भ्रम रसायो वृद्धि, यहाँ पर देखिए प्रसव का अर्थ क्या हो गया, वृद्धि उत्पत्ति काम पूर्वधन, उसको जो है वह कर वृद्धि को बढ़ाए, उत्पत्ति होती तभी तो जो है उत्पादन होता तभी तो बढ़ता है, इसलिए वृद्धि को जो है प्राप्त करो। इस यज्ञ ये जो यज्ञ है वो युष्माकन तुम लोगों के लिए अस्तु भवत क्या हुए, इष्ट काम अधिक इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान भोगी की इष्ट काम दुख, ये जो है इष्ट जो अभिप्रेत जो है पदार्थ फल विशेष उसको दुहने वाला प्रपूर्ण जाते पूर्ण करने वाला इष्ट पदार्थ से आपको पूर्ण करने वाला है, इसलिए इसका नाम होगा इष्ट काम दुख। अब प्रश्न ये है कि कथम पुनः अभीष्ट फल विशेष हेतु यज्ञ विद्या, यज्ञ के द्वारा अभीष्ट फल विशेष प्राप्त होगा ये कैसे मान सकते हैं, इसके लिए कोई प्रमाण होना चाहिए, कैसे समझें कि जो है अग्नि में आहुति दे देने से हमको और जरूरी फल प्राप्त हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। बहुत विषय में ये जीव जो है ना प्रत्यक्षवादी ज्यादा है और थोड़ा बहुत अनुमान करता है, इसलिए बहुत चीजों को असंभव करके निर्धारित करते हैं। जैसे अभी दूध पीने की घटना हुई तो वो कैसे मान सकता है उसको, इनको तुम्हारे हाथ से दूध पिया तो ही उसको विश्वास नहीं हुआ तो होता कि हमारे हाथ से दूध कैसे पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पिए। एक माता राजस्थान में थी तो वह 50-60 वर्ष तक उसने अन्न जल नहीं लिया, अब कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी डॉक्टर उसको कैसे मान सकता है, वो सामान्य सिद्धांत के अंदर घटित नहीं होता, इस बात को कैसे माने। और वो कोई योग साधना वाली भी नहीं थी ऐसी, हमने तो बात भी किया था, उसका एक ही उत्तर था कि हमको भूख प्यास नहीं लगती इसलिए मैंने, लेकिन सभी लोग जो है बहुत ज्यादा प्रयास करके देखे कोई प्रमाणित नहीं कर सका कि इसने जीवन में कभी कुछ लिया। और घटना कैसे हुई, घटना ये हुई कि उसके पति का शरीर शांत हो गया तो राजस्थान की थी, उसने निश्चय किया कि मैं सती हो जाऊंगी, राजस्थान में बहुत भावना इस बात की, सबने समझाया पर वो अपने प्रतिज्ञा से हटी नहीं, जब दूसरे दिन आरती लेके जाने लगे तो फिर अपना जो है दसरा दूसरा काम करके पीछे के लिए, तो उसका जो ससुर था वो ससुर सामने आया, ससुर ने कहा कि देख एक ही लड़का था मेरा खत्म हो गया, अब तू कहती है कि मैं जो है वह सती हो जाऊ तो मैं किसके लिए जीऊंगा, मैं भी गर जाऊ तो मेरे जीवन की रक्षा करना।